Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? That's just how I feel. Am I wrong, que estic equivocat, amb Nico i Vince, s'han obert aquest segment de Musicòpolis. I aquesta ens la porten Fercho Energy amb Ty and Andrew, la companyia de Samu Herrero. Ella, fica louca. Benvinguts, benvingudes. Ella fica louca, ella fica louca, ella fica louca. Siembra grita, ho, jagamo pra siembra grita, ho, ho, ho, ho, ho, jagamo pra siembra grita, ho, jagamo pra siembra grita, ho, jagamo pra siembra grita, ho, ho, ho, ho, ho. Essa menina tá cheia do ar, entra no clima, ela não é torta, vem pra cá, vem dançar, ela fica louca, ela fica louca, ela fica louca, ela fica louca, com dentinho na boca. Se puede, cachao, guá, más arrecho que nosotros ninguno, nos fuimos. internet. This is my island, you know, homie. Temes ballables com aquest de QR amb Mujeriego o aquesta cançó que de fet va sortir a finals d'abril de 2014. Niels van Gogh amb la companyia de Princess Superstar i el seu Miami. Hardcore beat seduction like a magazine. Both dreams, bottles, and models gleam. All that glitters is not gold. Nightlife ain't life if you ain't got soul. Hustlers, angels, sinners, chicks. Yeah, we love Miami chicks. Woo! This ain't London or New York. Hit the floor, hardcore. Yeah. passat els anys t'he trobat i no he pogut veure vida en els teus ulls. Però un somriure trist i lent en cridar fort el teu nom va esclatar en mil records. I recorda que em vas dir, m'has de tindre por de mi, trobaré el meu camí. Sense pluja no hi ha sol, sense fred. Sense fred no hi ha calor. Sense pluja no hi ha sol. Sense fred no hi ha calor. És una cançó fantàstica de l'àlbum de Tan Estúpids, aquest Plou. S'anomenava Ulls abans, Niels Van Gogh, com es dèiem, amb la princesa que ens portaven al seu Miami, i també aquest tema de Jamie Scott. Són les novetats discogràfiques de Musicòpolis, My Hurricane. De lo que podía comprarme lo mejor. Un àlbum sorprenent. La veritat és que sí, és el disc en Ria de Single, i aquesta és una de les cançons que en forma part. Es diu La Moto. Una moto nueva. Lletres sorprenents, lletres amb les quals la senzillesa se'ns acosten fins a editar-nos tot un grapat de cançons que una a una es van portant bons ritmes i bones històries com aquesta. S'ha comprat la moto? Enhorabona. The Script, Superheroes, des de l'àlbum No Sound, Without Silence, a Musicopolis. Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it. boy's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits, they go blow by blow. Now the lighter match, stand back, watch him explode. She's got a lions in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control. Cause they've taken too much hits, they go blow by blow. Now the lighter match, stand back, watch him explode. Explode, explode, explode, explode. When you've been fighting for it all your life, doncs anem tancant la paradeta ja amb els darrers temes del nostre espai. Hem escoltat The Script des del nou Song Without Silence. La teva radioforma de l'actualitat es diu Musicòpolis i et porto temes com aquest, Superheroes. Ens arribarà ara a continuació i per tancar aquest segment una banda extraordinària, segons ens diu la crítica americana. És l'àlbum Broke Till Midnight de Roll the Tanks. Ens arribaran amb el senzill que s'anomena Good Night Jimmy Lee, amb una versió una mica més neta del que solen interpretar aquesta gent en directe.